Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala rahmetiyle bizleri sevsin. Rahmetiyle yargılayarak cennetine koysun. Ve bizleri kimi yüzün ak, kimi yüzün kara olduğu bir ortamda yüzleri dolunay gibi ak olan sanmı kullardan eylesin. Kardeşlerim, bugün sizlere bir hadisin tefsirini yapmaya çalışacağım. Hep ayet tefsiri yapıyoruz ya, bugün de bir hadisin açılımını yapmaya çalışacağım. Bu hadis-i şerif hepinizin bildiği bir hadis-i şerif de bazı meseleler var. Mesela şu soğuk günlerdeyiz. İnsan sobanın yanına geldiğinde ne yapıyor? Isınıyor. Sobanın kıymetini biliyor. Sobanın işte verdiği şeyler nedir? İşte kestane patlatıyor. Ekmek yapıyor. Yemeğini ısıtıyor gibi nimetlerinden ne yapıyoruz? Aklımıza geliyor. Ama yazın hiç soba aklımıza ne yapmıyor? Gelmiyor. Hatta atacak yer arıyorsunuz. Veya kadınlar koyacak yer arıyor. İşte meseleler de ısındıkça, yanından geçtikçe, düşündükçe ne yapar? Fayda verir. Evet, bugünkü sizlere anlatmaya çalışacağım hadis-i şerif, hepinizin bildiği kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi üzerine olacak. Bakalım neymiş? Hakikaten bu basit bir kelime miymiş? Basit bir söz müymüş? Değil miymiş? Bir anlamaya çalışalım. Allah bana anlatma. Hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kişi sevdiğiyle beraberdir demiştir. Enes demiştir ki, Allah ona rahmet etsin, Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu sözü işittiklerinde vallahi başka, İslam'dan başka bir şeye sevindikleri gibi sevinmemişlerdir. Çünkü bizler birbirimizi seven insanlardık. Kişi de sevdiğiyle beraberdir sözünü Allah Resulü'nden işitince öyle sevindik ki diyor, dünyalar bizim oldu diyor. Neden kardeşlerim? Şöyle bir düşünün. Hangimizin ameli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ameline denk? Hangimizinki Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Allah hepsinden razı olsun. Onların ameline denk. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir söz söylüyor ki, kişi sevdikleriyle beraberdir. Onlarla birlikte ne yapacak? Haşrolunacak diyor. İşte bu söz İbn Ömer'i sevindirdiği gibi bizleri de sevindirmektedir kardeşlerim. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi ve bütün sahabeleri çok seviyorum. Belki onlar gibi amelim yok ama Allah'ın beni onlarla haşretmesini umuyorum ve hepinizi de Rabbim o şekilde haşretsin. Amin. Evet kardeşlerim, bu hadis gerçekten düşünüldüğünde muazzam, hatta o kadar muazzam ki insanın bütün damarlarında imanın ne yapmasına, artmasına sebep oluyor. Bir de düşünün, Allah Resulü'nü tanımayan, ben la ilahe illallah deyip Muhammeden Resulullah demeyeyim veyahut Ebu Bekir, Ömer iki şeytandır deyip Ali'yi sevenlere bakın. Veyahut Osman radıyallahu anh'a birçok söz söyleyip kanının heder olmasını razı görenlerin, Veyahut Ali'yi öldürenleri düşünün. Bakın bunlar da bir şeyleri sevdiğini söylüyorlar ama bir yeri ne yapıyorlar? İhmal ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın en sağlam kulpu Allah için sevme, Allah için buğz etmedir diyor. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki bir kimseyi Allah onu sevdiği için, o da Allah'ı ve bütün peygamberleri sevdiği için sevmekten olur. Buna dikkat etmemiz gerekir. Çünkü seveceğimizi Allah seviyor. Onun tezkiyesini kim vermiş? Allah vermiş. Buhari Müslim'deki rivayete bakarsanız Allah Azze ve Celle diyor ki ben falan kulumu çok sevdim. Cibril sen de sev. Cibril meleklere diyor ki Allah Azze ve Celle falan kulu sevdi. Siz de sevin. O ne yapıyor? Yer ehline kadar ne yapıyor? Geliyor. Hatta bazı insanlar görürsünüz. Hiç tanımadığınız halde kalbiniz ılık ılık akar ve bir sevgi peydah olur. Bu sizden kaynaklanan değil. Sizin de onun da tevhid ehli olmasından kaynaklanır. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Siz diyor dünyayı da verseniz iki kişinin kalbini ne yapamazsınız? Isındıramazsınız. Ama Allah isterse olur diyor. Demek ki birini bizim sevmemiz o sevdi, o razı olduğu için. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah Bedir ehlinden ne yapmıştır? Razı olmuştur. Falan beyat yapanlardan ne yapmıştır? Razı olmuştur. Geliyorlar diyorlar ki Allah Resulü o şunu yaptı. Bilmez misin o Bedir ehli? Ne yaparsa yapsın Allah ondan ne yapmıştır? Razı olmuştur diyor. Demek ki Allah'ın razı olduğundan bizler de ne yapacağız? Razı olacağız. İşte kardeşlerim kişi sevdiğiyle beraberdir derken Allah'ı sevenlerle beraber olacağız. Allah sevdi diye birlikte olursak işte o zaman cennetlik oluruz. İşte o zaman o cennet ehliyle birlikte ne yapabiliriz? Haşr oluruz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetlik olduklarına şahit ettiği kimselerin cennetlik olduğuna biz de şahitlik yaparız. Mahşerdeki o vakayı şöyle gözünüzün önüne getirirseniz her ümmet oraya sırayla ne yapacak? Gelecek. Her ümmetin şahitliğini kim yapacak kardeşlerim? Muhammed ümmet. Bizler çünkü Kur'an'da onların bütün haberlerini ne yaptık? Okuduk. Öyle peygamberler olacak ki onların ashabı diyeyim. Onlar ne yapacaklar? Peygamberlerinin davetlerini inkar edecekler. Bizler diyeceğiz ki hayır. O sizi Allah'a ne yaptı? Davet etti. Siz nereden biliyorsunuz o zaman deyiniz? Bize Allah'ın kitabı geldi. Sizin haberlerinizi biz hep orada ne yaptık? Okuduk diyeceğiz kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki insanlar arasında iman ve takva sahibi olan kimseler ne yapabilir? Anlaşılır. Bunlar Müslümanlarla beraberdirler. Müslümanlarla birlikte anlaşma yapar, ittifak eder. Diğerlerinden ne yapar? Ayrılırlar. Onun için Müslümanlar birbirini ne yapar? Sever. Ve kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından bir cenaze geçiyor. İnsanlar o cenaze sahibini övüyorlar. Allah Resulü diyor ki vacip oldu diyor. Sonra başka bir cenaze geçiyor bir gün veyahut o saatte. İnsanlar da bu sefer o cenaze sahibinin arkasından kötü sözler söylüyorlar. Yani kötülüklerini anlatıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine diyor ki vacip oldu diyor. Diyorlar ki Allah'ın Resulü bir cenaze geçti. Birileri bir şeyler konuştu. Vacip oldu dedim. Sonra başka bir cenaze geçti. Bu sefer kötülüğünü konuştu. Sen de ne yaptın? Yine vacip oldu. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir topluluk birinin diyor iyiliği hakkında konuşursa Allah Azze ve Celle onu cennete koyar. Onun için vacip oldu dedim. Çünkü o insan onların ne yaptı? İçinde yaşadı. Çünkü adam da artık ne yaptı? Öldü. Yani onun övülecek şeyleri artık ne yapılabilir? Söylenebilir. İyilikleri ne yapılabilir? Anlatılabilir. Demek ki bu adam iyi yaşamış. İnsanlar da onun iyiliğinden ne yapmış? sevmiş. Öbürü ise diyor, nedir? Kötülüğüyle anıldı. Bir insan iyiliğiyle anılır veyahut kötülüğüyle anılırsa cennet ya da cehennem ona ne yapar? Vacip olur diyor. Allah bizi iyilerden kılsın. Amin. İşte. İyilikle anılanlardan eylesin. Nice insanlar var ki daha ölmeden ismi, esamesi ne yapılır? Unutulur gider. Ne yazıyor şu kitabın önünde? Sahih Bukhari yazıyor değil mi? Allah ondan razı olsun. Neden hala ismi burada? He? Kendi izzet ve şerefi için çalışmamış. Allah'ın izzet ve şerefi için çalışmış. İsmi nedir? Hala aramızda. Ve kıyamete kopana kadar da ben inanıyorum ki onun ismi aramızda ne yapacak? Devam edecek. Neden devam edecek kardeşlerim? Çünkü Kur'an'dan sonra en sahih kitap, Müslümanların okuması gereken kitap nedir? Buhari'dir. Allah hepimizden razı olsun. Allah böyle amelleri işlemeyi nasip etsin. Şimdi bu anlaşıldıysa gelelim bugüne. Bu zamanın meşhur şeyhlerine, her kesimin alimlerine diyeyim, çoğunda cehalet, sapıklık, isyan, günah, hırsızlık, alavere, dalavere, insanları vitrin gösterme, bütün kötülükler var mı? Var. Peki, insanların onlar için şahitlik etmesine onların bu şatafatları nedir? Manidir. Adam çıkıveriyor, camide bir kürsüye oturuyor veyahut bir toplantı diyor, bir dernek diyor, oturuyor, başlıyor, Hutbetül Hacı'yı okuyor, sakal güzel, şablon da güzel, anlatıyor. Herkes onu ne yapıyor? Koyun gibi dinliyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer birisi kötülük yapıyorsa, Allah'a isyan ediyorsa ve bu isyanında ısrar ediyorsa, tövbe etmiyorsa, hak yolda değilse, sen de onunla berabersen ve hatta onlar içinde Allah'ın dostları olan takva sahipleri, salih kullar dışlanıyorsa, böyle bir ortamda Allah fırkasına sen sırt dönüp fasıkla, facirle berabersen, demek ki sen de onun gibisin. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir kardeşlerim. Bak, Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi ben gördün mü? Görmedim. Niye seviyorum ben onları? Neden seviyorsun sen? Çünkü her işini bırakmış, Allah'a kendilerini adamışlar. Ve Allah Azze ve Celle de onlara ne yapmış? Allah Resulü'nden sonra insanlığın en hayırlı insanları yapmış. Yarışmalarına bakın. Ne bıraktın? Allah'a ve Resulü'nü bıraktım diyor. Osman'a soruyorlar, hanımı soruyor. Hani eve bir şey? Vallahi fakirlere dağıtmaktan eve bir şey getirmeyi unuttum diyor. Her şeyini veriyor. Peki bizim günümüzdeki alimler, şeyhler, hocalar, sevdiğimiz insanlar dediğimiz insanlar ne yapıyor? İnsanlara vitrin göstererek şatolar, yatlar, katlar yapıyor. Sen gidip hala ona benim şeyhim diyorsan, bağlanabiliyorsan demek sen de onun gittiği yoldasın. Çünkü kişi sevdiğiyle nedir? Beraberdir kardeşlerim. Salih kullar kurtuluşa erer. Allah fırkası kurtuluşa erer. Ama bunun yanında tabii ki münafıklar da olacak, fasıklar da olacak. Bunun yanında muhakkak kardeşlerim tüccarlar da olacak, çiftçi de olacak, işçi de olacak. Bunların içinde cennetlik olanlar da olacak. Allah hayır yolda yarışan, iyilikte yarışan, takvada yarışan samimi kullardan eylesin. Durum böyle olduğuna göre kim akıbeti bilinmeyen bir şeyhle, alimle haşrolmak istiyorsa gitsin haşrolsun. Çünkü sapmış, etrafındaki de ne yapacak? Saptıracaktır. Çünkü çıkarı uğruna ne yapacak? İnsanları bölecektir. Allah için soruyorum size, İslam dini birleştirici midir, ayrımcı mıdır? Ha? Peki ne oluyor ki de ayrımcılık oluyor? Bir bakıyorsun bir yerde iti, hırlıyı, hırsızı, cinliyi bir tarafa birisi getiriyor. Kurulmuş güzel bir kardeşlik var. Bir bakıyorsun hiçbir şey kalmamış ortada. Sonra at hırsızı, cinlisi, hırsızı orada ne oluyor? Birileri oradan gitmek zorunda kalıyor. Hırsızın olduğu yerde hırsız olmayan ne yapamaz? Duramaz. Çünkü ona da hırsız derler. Ondan kurtulmak için başka bir yere gönderiyor. Orayı da aynı şekilde karıştırıyor ve kovuluyor. Bunu niye yapıyor adam? Buraya sağlam oturmak için. Eğer bir din, akide malzeme olarak kullanılıyorsa ki bugün siyasi partiler sağ taraftan gelenler nasıl oy alıyor arkadaşlar? He? İslam'ı malzeme olarak kullanıyorlar. Birisi tuttu ezanı Türkçe okunurken Arapçaya çevirdi. İslam'la bir tek alakası buydu. Ne oldu? Adı her doğan çocuğun birinin adı Adnan, birininki Menderes. Devam ediyor. Plajları açan o. Milleti faiz batağına sokan o. İlk Türkiye'de gelir evi açan o. İsrail'le anlaşma yapan o. Birçok yeri satan o. İlk Türkiye'ye NATO'yu sokan veyahut o kont gerilla denilen şeyleri sokan o. Ama neyle anılır bu adam? He? Herkes malzeme tutuldu. Bizim taraf da aynı şekilde kullanırsa, öyleyse kardeşlerim herkes beraber olduğu insanlara ne yapacak? Dikkat edecek. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hacı Hacı'yı Dakka'da diyor, değil mi? Mekke'de. Öbürü nerede görür? Dakka'da birbirini ne yapar? Bulur. Ama iman eden insanların kardeşliği burada da orada da ne yapacak? Devam edecek. Burada bir araya aynı köpeklerin kardeşliği gibi kemiğe toplanan insanlar gibi toplananlar ortalarına bir kemik attığında ne yapamazsın? Bir tanesini bir arada bulamaz. Allah bizi burada da orada da dost olanlardan eylesin. Burada dost gibi gözüküp de orada kaçanlardan eylemesin. Ben hepinizi Allah için seviyorum. Allah hepinizi cennete koysun. Orada da beraber haşr eylesin. Birbirimizi ateşte görürsek ya Rabbi bu benim kardeşimdi, tevhid ehliydi diyenlerden eylesin bizleri. Evet kardeşlerim. Durum böyle. Kim akıbeti bilinmeyen bir şeyhle, alimle, hırsızla beraber haşr olmak istiyorsa sapar. Bilakis onun Allah'tan, peygamberleriyle ve kullarından salih olanlarıyla haşr olmayı istemesi gerekir. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resuludur, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerler, namazı kılarlar, zekatı verirler. Kim Allah'ı ve Resulünü iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün olacak onlardır ve bunlar Allah taraftarıdır diyor. Ve yine ayeti kerimede siz kendinize dikkat edin diyor. Yoldan çıkmış sapkınlar size asla ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Evet kardeşlerim. Buna binaen kim şeriata muhalif davranışları olan bir şeyhi, bir alimi, bir grubu severse ahirette onunla ne yapacak? Beraber olacak. Bu kadar basit. Şeyh cehenneme girerse o da onunla beraber cehenneme girecek, ısınacak. Başka yolu yok bunun. Yani. Başka hiçbir çıkarı yok. Evet. Kitap ve sünnete muhalif olduğu bilinen, apaçık günahları, sapıklıkları ortada olan, ayyuka çıkan insanlar, yani ilim ehliyim diye ortaya çıkan insanlar normal insanlar gibi değildir. Cahil hükmünde değildir. Cahilin yaptığı bir yanlışla alimin yaptığı bir yanlış nedir? Aynı değildir kardeşlerim. Kim onlarla beraber olursa onun varacağı yer nereyse o da orasıdır. Bakın Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve diğerleri gibi Allah'ın takva sahibi dostlarından olanlara gelince bunları sevmek imanın en sağlam kulpudur kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah emrediyor. Neden? Çünkü bunlar iyilikte yarıştılar, takvada yarıştılar ve bize ne attılar? Örnek oldular. Ben onun için seviyorum. Ama bugün birisi bana tevhidi dahi öğretse, iyilikte beni yarıştırmıyorsa, beni kötülüğe sevk ediyorsa, duruşu, hareketi, gidişi tamamen hırsızlık üzerine ise veyahut yalan dolan üzerine ise ben bu insanı ne yapamam? Sevemem. Onunla beraber ne yapamam? Gidemem. Olamam. Olduğum zaman onun gideceği yer benimle nedir? Aynıdır. Bakın Bukhari'de bir rivayet var. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bir adam getirilir diyor. Bağırsakları çıkar. Değirmenci merkebi gibi etrafında döner diyor. Oradakiler gelir diyor. Ey filan senin halin nicedir? Sen bize dünyada iyiliği emretmez miydin? O der ki diyor, evet diyor, ben size iyiliği söylerdim ama kendim tutmazdım diyor. Kötülükten nehyederdim ama kendim işlerdim. İşte halim nedir? Budur diyor. Kardeşlerim, Allah'ın kitabı ortada. Resulullah'ın sünneti ortada. Bugün bakın boy boy televizyona çıkan insanlar var. Allah adına neler bir şeyler anlatıyorlar. Kadın, kız, karışık hepsi bir arada ne öğreniyorlar? Dışarıya çıktıklarında bu insanların hayatlarında ne değişiyor kardeşlerim? Yani şöyle bir oturduklarında, ya ben Allah'ı seviyorum ama hakikaten Allah'ın sevdiğini ne yapıyorum? Yani sevdiği ne amel işliyorum? Şu an ölsem acaba Allah benden memnun olur mu? Ben acaba Allah'a kavuşmayı seviyor muyum? İnsan bunu ne yapacak? Gözden geçirmek zorunda kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın bazı insanlar aleyhissalatü vesselamın zamanında Allah Azze ve Celle'yi sevdiklerini iddia ettiler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın ayetini indirdi. Bunlar Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini söylüyorlar ama Resulü'nün Allah Azze ve Celle'nin istediği hal ve hareketi yaptığı için Resulü ne yapmıyorlardı? Sevmiyorlardı. Onun emrettiğini yerine ne yapmıyorlardı? Getirmiyorlardı. Hallerini düzeltmiyorlardı. Allah Azze ve Celle, beni seviyorsanız Resulüme tabi olun, onun yaptığını yapın, ben de sizi ne yapayım? Seveyim dedi. Öyleyse sevginin yolu Allah'a ve Resulüne neden? İtaattan geçer. Köpeklerin bir araya toplandığı gibi kemiğe toplanmaktan geçmez kardeşlerim. Evet. Ama bir kimse hevası için sevene gelince, bir kimse diğer bir kimseyi dünyalık bir şey elde etmek için, bir ihtiyacını gidermek için, malını yemek için veyahut asabiyet için veyahut bunlara benzer bir şey için sevebilir. Veyahut onurlanmak için, işte ben falanın adamıyım, filanın adamıyım. Hani bazısı gelir ya, beni falan gönderdi. Eline kartı alır. İşte bak bu gönderdi. Bu Allah için sevmek değildir kardeşlerim. Allah için sevenleri ayetler belli. Bak geçen hafta Harun Hoca'nın işlediği dersi hatırlıyorsunuz değil mi? Paylaşımda. Haşr 9. ayetin uzun sebebini anlattık. Sevme nasıl? Kendisi ihtiyaç içindeyken kardeşini kendine tercih edebiliyor mu? Bak işte sevme bu. Veyahut İbn Ömer'in dediği gibi, Allah kendisinden razı olsun, bir sana kardeşin dünyalık maldan her şeyden sevgili gelebiliyor mu? Bak sen bunu Allah için sevmişsin. Ama malın, mülkün, kazancın sana kardeşinden daha önde geliyorsa, bak buna bir dikkat et. Bu sevgi biraz nedir? Bir değişik sevgiye gidiyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. İşte nefsin, hevanın sevdiğini sevme, Allah muhafaza, ileri boyutta şirktir. O nefsini, hevasını ilah edineni görmedin diyor. Şimdi şurada bir tevhid ehli var. Bu tevhid ehli tevhidini bozmadığı halde sen bununla konuşmuyorsun, sen bundan uzaksan, yokmuş gibi davranıyorsan, kusura bakma, sen nefsini, hevanı ne yapmışsın? İlah edinmişsin. Senin hiçbir tarikata gidip dışlamana gerek yok. Tarikatlar ne yapıyor kardeşim? Oraya gitme, buraya gitme, gel öp elimi, Otur. Ben seni cennete göndereyim. Doğru mu? Var mı başka bundan? Bugün aynı selefe de aynı vaziyete soktular. Hep bu derneklerler soktular biliyor musunuz? Hep bu derneklerler. Bugün dernek açma şu sohbeti yapamazsınız. Neredeyse suç haline geldi. Yani en büyük bidatlardan birisi şu derneklerdir. Ama geçti artık. O da bitti. O da bitti. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah birbirini Allah için sevenlerden eylesin bizleri. Eğer Allah için biz birbirimizi sevmezsek işte bu sahiplerini bir yerde küfre, bir yerde fıska, bir yerde ise isyana düşüren bir sevgidir kardeşler. Apaçık kardeşine seni düşman eder bu. Hiç tanımadığın halde kinlendirirsin birbirini. Halbuki Allah için sevenlerde bu olur mu? Olmaması lazım. Bakın, şeyhleri, alimleri Allah için sevdiklerini iddia edenleri bir test edin. Hani ayette Allah Azze ve Celle onlara siz niye bunlara tapıyorsunuz dediklerinde onlar ne diyorlar? Biz Allah'a yaklaşsınlar. He. Biz onlara tapmıyoruz ki. Sen onların diyor şeyhlerini yani putlarına diyor kötü söz söylesen yüzleri kas kat olur diyor. Senden diyor yüz çevirdiklerini görürsün diyor. Aynı. Hani lan sen seviyordun beni? Bir kötülüğünü söyleyince niye yüzün kasalıyor? Ha demek ki kardeşlerim Allah için sevilmedi mi iş bitiyor. Bir imtihanda olay bitiyor. Biz birini Allah'a itaat etmesi yüzünden severiz. Birine de buğz ediyorsak bu da Allah'a bu isyanındandır. Bunun dışında bir sevgi veya buğz bizde olması mümkün değildir. Sohbetin en başında zikrettiğim hadis nedir? İmanın en sağlam kulpu birini Allah için sevme, buğzun da ne olacak? Allah için buğz olacak. Bunun dışında olmayacak. Allah böyle amel edenlerden eylesin bizi kardeşlerim. Eğer insanlar da bir başkalarını sırf bu yönünü sevseler, bu sevgi, bu güzellik, bu cemaat nerelere götürür insanı? Ama bu sevgi olmadığı için ne yapıyor? Aynen Mü'minin suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi sizin Rabbiniz benim, ben diyor. Öyleyse bana ibadet edin. Şu peygambere tabi olanlar var ya dinlerini parça parça ettiler. Her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor diyor. Allah bizlere hayır versin. İşte bu Allah için olmayan sevginin insanları getirdiği noktadır. Sonra insanlar çıkıyor diyor ki ya o niye orada, o niye orada, o niye orada? Yok kardeşim. Hiç kimse değil. Herkes sevdiğiyle beraber. Cinsiyle beraber. Sevmediğiyle bir adamı yan yana oturtturamazsın. Doğru mu? Hani bir zaman bir sohbet etmiştim. Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Alim bakmış. Kargayla güvercin yan yana. Hayret etmiş. Kargayla güvercin ne yapar? İkisi de kavga eder. Baktım diyor bir türlü anlamadım. Sonra bak dedim ikisi de topal diyor. He, anladım diyor. Bir ortak noktaları var. Allah Azze ve Celle birbirini Allah için sevenlerden eylesin. Adam Allah'tan, Resulullah'tan, Allah yolundan yüz çevirmiş. E bunu nasıl sevebilirsin kardeşler? Sevmek mümkün mü? Eğer seversen bu sefer Allah'ın dininden yavaş yavaş ne yapacaksın? Kopmaya başlayacaksın. Bugün bakın şu tablolara bakın. Şeyhleri, alimim diyenleri, yöneticileri, başkalarını sevenlerin çoğuna bakın. Vallahi hep Allah'ı sever gibi seviyorlar ve ona denk tutuyorlar. Bakın şu başımıza gelen bela musibetlere bakın. Sırf birilerini Allah'ı sever gibi sevdiklerinden. Güya Allah Resulü'nü seviyorlar, kutlu doğum haftası yapıyorlar. Ya sahabe böyle mi severdi ya? Allah Resulü'nü böyle mi sevdiler? Ne yapıyorlar? Eskiden erkekleri döndürüyorlardı, şimdi karı kız karışık dönmeye başladılar. Bu neymiş? Allah'ı sevme. Sonra zurnayla, neyle, çalarak ve Allah Resulü'nü seviyor. Ya böyle sevgi olur mu? Sahabe böyle mi yapmış? Başka? Türlü türlü o gün lokma döküp lokma dağıtıyorlar. Ya bizim günümüzde lokmayı niye dökerler? biri ölür, değil mi? İyi ki öldün derler, onun için dökerler. Ya Allah Resulü için niye döküyorsun? Demek ki sevginin şekli, şemali ne yapmış? Değişmiş. Peki bugünkü sevdiklerine gösterdiklerine Allah Resulü'ne gösterilmesi gereken değil mi? Allah Resulü'nün bıraktığı yolda itaat edip hayatına geçirse cenneti kazanmaz mı bu insanlar? Bak sahabe tutmuş kazanmış. Eğer sen de o şekilde Resul'a sarılsan, itaat etsen, peşinden gitsen ne yapacaksın? Sen de kazanacaksın. Allah Resulü'ne gösterilmesi gereken maalesef ne yapılmamış? Günümüzdeki insanlara gösteriliyor ve bugün Müslümanların bu duruma düşmelerinin asıl sebebi kişi sevdiğiyle beraber kardeşlerim. Hem burada hem de orada. Allah Resulü ne diyor? Dostuna dikkat et diyor. Çünkü kişi dostunun dini üzerinedir diyor. Demek ki sen ya etkensin ya da nesin? Edilgensin. Bakın İmam Malik şöyle bir rivayet naklediyor. Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti diyor. Oğlum diyor alimlerin meclisinden ayrılma. Sebebine gelince Allah diyor nasıl toz toprak olmuş yani toz olmuş bir yere indirmiş olduğu bir damla yaşla nasıl diyor yeşertmişse alimin söylediği diyor o güzel sözde ne yapar? Kalpleri yeşertir diyor. İyilerin meclisinden ayrılma diyor. İlmin varsa dinlenir. Dahası cahilliğin giderilir. Dahası Allah diyor sırf kendi rızası için toplandıkları için onlardan razı olur ve sen de ondan ne yaparsın? İstifade edersin. Ama diyor cahillerin meclisine gitme. Neden? İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar diyor. Dahası Allah için bir araya gelmedikleri için Allah onlara gazap eder. Sen de ona uğrarsın diyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki iman edenler Allah'ı her şeyden çok severler. Çünkü onlar iman ehlini de severler. Ancak iman ehline buğz eden, ondan sırt çeviren fasıktır, facirdir kardeşlerim. Zaten iman ehlinin sevgilerinin aslı nedir? Allah'ı sevme, Allah için sevmedir. Allah'ı seven, Allah'ın sevdiğini de sever. Allah'ın sevdiğini seveni de Allah sever. Sevilenin sevdiğini Allah için sevilendir. Allah onu sever. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Allah seveni de sever. Bu budur. Ama sen Allah'ın sevdiğini sevmezsen Allah da seni sevmez. Allah diyor ki ben bundan razı oldum. Sen diyor ki ben ondan razı olmadım. Var mı böyle bir olay? Bu olay işte sadece nefsani meselelerdendir. Ama şirk ehline gelin, denkler, şefaatçiler edinirler. Onlar Allah dışında ne yaparlar? Dua ederler. Hep onlardan yardım beklerler. Onları severler. Allah Azze ve Celle ne diyor? Andolsun ki sizi ilk defa yarattığım gibi teker teker bize geleceksiniz. Dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bulacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanında göreceğiz. Andolsun aranız açılmış, ilah sandığınız şeylerse sizden uzaklaşıp gitmiştir diyor. Bakın Enam 94'te. Yine bakın ayeti kerimede Yasin suresinde hani her gün veya her hafta kadınlar gelin ya 40 Yasin okuyalım şöyle edelim diyor ya bak ne diyor ayette. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet mi edecekmişim? Halbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ondan başka ilahlar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah eğer bana bir zarar dilerse onların putları şefaati buna hiçbir fayda vermez beni kurtarmaz diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allahu Teala din tamamen Allah için olsun diye peygamberler göndermiş ve peygamberlerle birlikte ne yapmış? Kitap göndermiştir. Neden? Bakın peygamberler öldü. Görevlerini yaptılar, gittiler. Ama bize ne yaptılar? İki ağır emanet bıraktılar. Ne bıraktı? Saptığımızda ne yapalım? Ona gidelim. Peki bugün hangi topluma gidersek gidelim. Namazda bir ihtilaf etti. Kime gidiyor adam? Neye inandıysa ona gidiyor. Haçta bir meselede ihtilaf etti. Neye gidiyor? Neye inandıysa ona gidiyor. Öyleyse kardeşlerim, kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi. Bu meselelerde de kişi neye inanıyorsa gideceği merci de nedir? O. Bugün adam geliyor, parasız adam diyor, gereksiz adam diyor. Sahabeye bakıyorsun, parasız, gidiyor hamallık yapıyor. Ne yapıyor? Allah razı etmeye çalışıyor. Verecek bir şeyimiz yoktu diyor. Kim Allah yoluna infak eder? Ayetini duyduk diyor. Ne yaptık? Biz de bununla amel etmek için hamallık yaptık diyor ya. Hatta bakın rivayetlere, Ali, Allah kendisinden razı olsun, Emir el Mümin'in parası yok, sırf bununla amel etmek için pazara gidiyor, hamallık yapıyor. Bir tanesi tanımıyor, uzak yerden gelen bir tüccar, hamal buraya gel diyor, yükü de fazlaca yüklüyor, Ali götürüyor. Şimdi giderken herkes Ali'ye selam veriyor, adam şaşırıyor. Kim diyor, böyle bir bakıyor, ondan sonra bakıyor, o da tanıyor. Sen diyor yeri göster. Bakın Emir el Mümin'in adamın gösterdiği ambara kadar malı götürüyor, indiriyor. İşte efendim ben sizi tanıyamadım, sen benim ücretimi ver diyor. Alıyor ücreti, ne yapıyor? Gidiyor Allah'a meyvan. Allah hepimizden razı olsun. Amin. Allah hakkı hak bilip ona tabi olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini laf olsun diye göndermemiş. Birileri çıkıyor diyor ki Kur'an hak, sünnet hak, sünnet vahid anlatıyor. Şablon da güzel. Ama kardeşim sen niye yaşamıyorsun? Sahabe kimden öğrendi bu hakkı? He? Allah Resulü'nden. Anlatma metodu da aynı olacak. Anlatan ne yapacak? Kendini unutmayacak kardeşlerim. Çünkü inen ayette ne diyor? Siz diyor birilerine bir şey anlatır da kendinizi unutur musunuz? Ne yapacak insan? Kendini de unutmayacak. Sonra birileri çıkar bu hak yola birçok söz söyler. Bugün tevhid ehli olan kitap sünnetten amel eden insanlara birçok yakışıksız söz söylüyorlar. Bunun tek sebebi insanların şeyhlere, alimlere körü körüne tarikat lideri gibi hani eleştiriyorlar ya falan şöyle filan şöyle tarikat şeyhi gibi tabi olduklarından kaynaklanıyor. Münkerlerine mani olmadıklarından kaynaklanıyor. Bir adam bir yere geliyor, millet kemiğe toplanır gibi toplanıyor ama demiyor ki arkadaş sen Avrupa'dan atıldın, İstanbul'a geldin, Anadolu yakasından atıldın, Avrupa yakasından atıldın, Yarpuz'a sığındın, oradan atıldın, hırsızlığın ayyuka çıktı. Sen kimsin diye hesap soruyorlar mı? Sormuyor. Sormuyorsan demek ki sen de onunla ne yapacaksın? Haşrolanacaksın. Bu 2-2-4. Bu davanın kalkınmamasının tek yolu bu kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a cebinde 3-4 tane altın. Yani infak edecek. Bunlar namazda kendini meşgul ediyor mu? Veriyor, kurtuluyor. Ganimet malları geliyor. 3 gün Bilal'la mescitte yatıyor. Doğru mu? Ondan sonra evlerine gidiyor. Bugünkü insanlara bir bakın. Yani örnek olacak hiçbir davranışları nedir? Yok. Öyleyse kardeşlerim gittiğimiz yola beraber olduğumuz insanlara ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Yol ve yöntem farklı değil kardeşlerim. Yol da yöntem de nedir? Tektir. Birdir. Peygamberlere bakın. Yöntemleri farklı da olsa dinleri nedir? Tektir. Dava da tek kardeşlerim. Dava da tek. Müslümanların bir araya gelmemesinin tek sebebi körü körüne günahıyla sevabıyla birine bağlanmasından kaynaklanıyor. Biz birbirimizi Allah için seviyorsak o zaman Allah için birbirimizi hayra sevk edeceğiz. Bundan başka kurtuluş yolu nedir? Yoktur. Evet. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün naklettiği bir rivayette bu ümmetten diyor beni işiten ister Yahudi ister Hristiyan olsun bana iman etmeden cennete ne yapamaz? Giremez diyor. Bugün nasıl olur da bunu bildiği halde bir adam işte Hristiyan'ı seviyor, Yahudi'yi seviyor veya diyalog masalları yapıyor. Bu mümkün mü? Biraz daha ileriye gidelim şimdi bizden çıkalım. Birçok insana hitap eden, İslam adına çıkıp hocalık yapan insanlar var. Bak Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Adımı duyar da bana iman etmezse cennete ne yapamaz? Gidemez. Sen de onu ne yapamazmışsın? Sevemezmişsin. Onunla birlikte ne yapamazmışsın? Olamazmışsın. Demek ki eğer onu eleştireceksen sen de hak ehliysen bir adım önde olacaksın. Onun gibi ne yapmayacaksın? Olmayacaksın. Eleştirme hakkına o zaman sahipsin. Evet. Allah bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam belki sohbetlerde çok dua ediyorum ama Allah Resulü sürekli ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim ayağımı da İslam'da ne yap? Sabit kıl diye devamlı dua ediyor. Duayı hiçbir zaman dilinizden düşürmeyin kardeşlerim. Çünkü şeytan ve nefis bizim en büyük nedir? Düşmanlarımızdandır. Onlar sürekli bize kötülüğü ilham eder, kötülüğü vesvese verir. Birine kapıldığını gittirmiştir. Bitti. Evet. Bütün insanların aleyhissalatü vesselama tabi olması ve Allah'a başka bir şeyle değil, yalnız aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu dine göre ibadet etmesi gerekmektedir. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin isteklerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda veremezler. Doğrusu zalimler birbirinin dostudur. Allah da takva sahiplerinin dostudur diyor. Câsiye 18-19'da. Evet. Bunun üzerine müminlerin bir araya gelmeleri, ayrılmamaları gerekiyor. Bölünmemeleri, parçalanmamaları gerekiyor. Ne yazıyor şurada? Bakın bu bir hadis-i şerif. Allah için veya İslam için birbirini seven iki kişinin arasını ancak o ikisinden birinin işlediği günah ayırır. Başka ne? Hiçbir şey ayırmaz kardeşler. Eğer sen din kardeşine karşı soğukluk hissediyorsan, onunla bir araya gelemiyorsan hiç onu düşünme. Hemen aynaya geç. Kendini düşün, muhakkak hatanı bulursun. Tövbe ettiğini bir de bakmışsın ki ısınmaya başlamış. Yavaş yavaş o sıcaklık gelir, soğukluk ne yapar? Gider. Çünkü şeytan günah işlediğinde seni kardeşinden uzaklaştırır. Bakın, iman eden, imanları yüksek derecede olan insanların muhabbetlerine bak. Bir de fasıkların muhabbetine bak. Bukhari'nin birçok yerinde şöyle bir rivayet gelir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam sakın sizi diyor diğer kavimler gibi olduğunuzu görmeyeyim. Onlar ne yapıyorlar? Beraber oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Birbirlerinin boynunu vuruyorlar. Adam içki içiyor, muhabbet ediyor güya. Sonra bakın o onu vurmuş, o karısına tecavüz etmiş, o şunu yapmış. Sakın sizleri böyle yaparken ne yapmayın? Boğulmayın. Çünkü bizler birbirimizi Allah için seviyorsak kanımız, malımız, namusumuz birbirimize nedir? Haramdır. Bunun kıymetini ne yapacağız? Bileceğiz kardeşlerim. Dinin aslı ve kaidesi Allah'ın kalplerin sevgi ve haşyet duyduğu mabut olmasını, ondan başkasının ilah olmamasını gerektirir. Eğer hakikaten bir insan tevhid ehliyse zaten Allah'a kimin dost, kimin düşman olduğunu ne yapar? Görür. Hiç şunu sev, bunu sev diye birine demene gerek yok. O zaten kimi seveceğini, kiminle beraber duracağını ne yapar? O tevhid gösterir. O tevhid gösterir. Ama tevhidi yoksa sakın Yusuf'un yanına gitme. Sakın İlhan'la beraber olma der. Bir tevhidi yoksa bunu der. Ama tevhid ehliyse sana tevhid gösterir. kiminle dost olacağını tevhid ne yapar? Gösterir. Bakın kardeşlerim, her gün namazımızda bir sure okuyoruz. Ki olmazsa olmaz. Hangi sure bu? Fatiha. Orada bir ayet var. Neydi bu? Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım ederiz. Evet. Buna dikkat edelim inşallah. Buna çok dikkat edelim. Evet. Çünkü Fatiha suresi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle diyor ki ben bu sureyi kulumla benim arasında anamda ne yaptım? İkiye böldüm diyor. Kulum beni hamd etti. Din gününün sahibi olduğumu bildi. Benim bir Rab olduğumu bildi. Artık ben de ne isterse ona ne yaparım? Veririm diyor. Öyleyse bu sureye çok dikkat edelim. Dikkat edelim ki gazaba uğrayanların, sapanların yoluna gitmeyelim. Bazen okuyoruz diye kendimize onların yolundan, onların yolundan demeye başlarız. Farkında olmayız. O yolda çeker gideriz. Allah bize hayır versin. Evet. Demek ki Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Ayeti var. Buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Bugün bakın kardeşlerim, Hristiyanların Mesih'e, Yahudilerin Musa'ya, Rafizilerin Ali'ye, aşırı gidenlerin alimlerine, şeyhlerine, yöneticilere, partilerin pırtıların en baştakilere, imamlarına sevgisi gibi sevgiler Allah'tan başkası için sevmektir. Ve onları nereye getirdi? Bakın, Mesih'i Allah'ın sever gibi sevdiler İsa Aleyhisselam. Nereye götürdü onları? Musa Aleyhisselam'ı. Rafizilerin şu geldiği noktaya bir bakın kardeşlerim. Haşa neredeyse Ali'ye Allah'ın oğlu diyorlar. Veyahut gökte bir kırbaç sesi, şimşek sesine Ali'nin sesi diyorlar. Öyle bir hale getirdiler ki yükselttiler. Veya Ali'ye yakın olan sahabeyi seviyorlar, ona uzak olanı fasık kafir diyorlar. Tamam, hadi o rafizi. Anladık. Ona Şia diyoruz. Peki, Ramazan'ın yanında kim var? 4 arkadaş var. Ya bunlar Ramazan'a yakın diye sen bunlara nasıl buğz edersin? Bu nasıl bir mantık ya? Senin rafiziyle, şiayla yani ne farkın var? Doğru mu kardeş? Yani Ali'nin yanında diye sen onlara kafir, fasık, facir diyeceksin. Bugün tevhid ehli bir insan senin yanında değil diye ona kötü diyeceksin. Senin rafiziyle hiçbir farkın ne yapmıyor? Kalmıyor. İşte kişi sevdiğiyle ne yapıyor? Beraber oluyor kardeşlerim. Mümin ancak bütün iman ehliyle dostluk edendir. Bütün iman eden insanlar bizim nedir? Kardeşimizdir. Biz sevmek zorundayız. Günahı varsa buğz edeceğiz tabi. Benim de günahım varsa sen bana buğz edeceksin. Ama boynumda tevhid bağı olduğu müddetçe gene sevgini bana ne yapacaksın? Koruyacaksın. Bir münkerim varsa sen bunu izah edeceksin. Biz bu sohbetleri niye yapıyoruz Allah aşkına? He? Yani haftada bir iki çay içmeye mi geliyoruz biz? Birbirimizi hayırda yarıştırıyoruz. Birbirimizi cennete hazırlıyoruz. Cehennemden sakındırıyoruz. Gecesi gündüz gibi apaydınlık bu yolda birbirimizi cennete yarıştırmaya çalışıyoruz. Eğer biz bir fırka olmaya çalışırsak Allah muhafaza buraya gelmemizin bir anlamı yok kardeşler. Hiç gelmeyelim. Eğer bir fırka olacaksa ki cehennem fırkası ki 73 fırkanın birisi kurtulacak. Bu kim? Allah için bir araya gelen, Allah için dağılan insanlar ancak kurtulacak. Bunun dışında hiç kimse kurtulmayacak. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşler. Müminler birbiri için destekleyen duvar gibidir. Ki bu sözü söylediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Parmaklarını şöyle yapıyor. Gedik var mı? Mümin şuraya gelip de gedik açan değildir. Bunu yapıyorsa bu münafıktır, fasıktır, facirdir. Müminin alameti değildir bu. Mümin anca ne yapar? Ne yapar? Kenetlendirir. Bak şu duvarı ne yaptık? Allah razı olsun kardeşimiz. Allah saç da versin. Sarıya işler de versin. Badana yaptı, boya yaptı. Ne kadar güzel değil mi? Ama ondan önce bak çizik vardı, kellikler vardı. Bitti mi? Bak kapandı. Biri tutar da oraya delik açarsa, öbürü de onu görür, açarsa ne olur? Duvara bakılmaz. Kardeşlikler de böyle olur kardeşlerim. Bazen birilerinin buradan çekip gitmesi veyahut tevhid ehlinin yanında inanın hayırdır. O sizin için hayırdır, şer değil. Eğer o orada devam etseydi belki seni de cehennem ehlinden yapacaktı. Bakın, sahilde gidiyor, bir çocuğun kafasını koparıyor. Doğru mu? Evet. Neden kopardın diyor. Onun diyor, annesi babası salihlerdendi. Bu çocuk doğuştan da kafir ruhluydu. Eğer yaşasaydı annesinin babasının ne yapacak? Amelini heder edecekti diyor. Kalbi biz bilmeyiz kardeşler. Ama bildiğimiz bir şey var ki vahiyle amel etmektir. Vahiyle amel ettiğinde demek ki insan tevhidini güzel yakalayacak ve bununla olaylara bakacak. Bunun dışında bakmadı mı insanlar ne yapar? Birbirine nefsani hareketlere başlar ki bu da sadece şeytanın işine yarar. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'i ne yapıyordu? Çok seviyordu. Ne için seviyordu kardeşlerim? He? İyi düşünün. Hevası için seviyordu. Ve cennete girmesini istiyordu. O Allah'ı sevmedi. İman etmedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son noktaya kadar yalvardı. Amca bir kelime söyle. Söyledi mi? Peygamberin yanında kol kanat geliyor, onun dediğini demiyor bak. Söyleyemedi. Söylemedi. Beni kınarlar dedi. Günaha giren insanlar da böyle. Yanımdan kalktı mı ben onun yanına gitmem. Ne var lan? Kurşun mu attı sana? Tevhid ehliyse yanına gideceksin. Bitmiştir. Helallık dilenecekse dileyeceksin. Burada dilenmezse orada dileyeceksin. Ne yapıyor? Söylemedi. Sonra öldü. Ebu Talip öldükten sonra Allah Resulü ne diyor bakın. Ben 70 ya da 100 kere tövbe istiğfar edeceğim. Onun için. Allah ne dedi Azze ve Celle? Sen 70 değil 100 de tövbe istiğfar etsen Allah onu yine affetmeyecek. Tevbe suresi. Sonra Kasas 56'yı indirdi. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Ancak Allah hidayet eder. Sonra tekrar tövbedeki ayet indi. Müşrik olarak oldukları belli olduktan sonra öldükleri ne bir peygambere ne müminlere onlara tevbe istiğfarda bulunma veya dua etme yakışı kalmaz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah sevgisi ve nefsani sevgiyi birbirinden Rabbim ayırmayı nasip etsin kardeşlerim. Bakın Ebu Bekir nasıl birisi? Ecrini, ödülünü ne yaptı? Aldı. Çünkü Allah'ı sevdi. Resulünü sevdi. Allah da onu sevdi. İnsanlara da ne yaptı? Sevdirdi. Ve Ebu Bekir'e buğz edenin ben imanından şüphe ederim. Ona kötü söz söyleyene ben de kötü söz söylerim. Çünkü Ebu Bekir ne yaptı? Allah'ı ve Resulünü sevdi. İnsanlığın Allah Resulü'nden sonra en hayırlı olma şerefine erdi. Yol arkadaşı olma şerefine erdi kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bize düşen nedir? Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmektir. Allah yaratandır, rızıklandırandır, verendir. Mani olandır, alçaltandır, yükseltendir, aziz kılandır, zelil kılandır ve o sebeplerin müsebbihidir. Her şeyin Rabbidir, sahibidir. Kulların sarıldıkları sebepten Allah'ın emrettikleri ve mübah kıldıkları vardır. Bunlara uyulur. Yine onlardan Allah'ın açıkça yasakladığı ve izin vermedikleri vardır. Bunlardan da Müslümanların uzak durması gerekir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hak ile bir araya gelenlerden eylesin. Sapıklıkta, günahta, isyanda bir araya gelenlerden eylemesin kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Onun izni olmadan biliyorsunuz bir yaprak dahi ne yapmaz? Düşmez. Ama dikkat edelim ki iyiliklerin hepsi kimdendir? Allah'tan. Kötülükler kimdendir? Bizim kendi ellerimizden, işlediklerimizdendir. Öyleyse biz birbirimizi ne yapacağız? Allah için seveceğiz. Sohbetimi yine bir hadisle bitirmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şu üç kişinin özelliği kimde bulunursa, şu üç şey kimde olursa imanın tadını bütün damarlarında bulur diyor. Nedir bunlar? Allah ve Resulünü her şeyin üzerinde sevme. Allah bunu yapanlardan eylesin. Amin. Allah için sevme, Allah için bozma. Allah bunu da başaranlardan eylesin. Amin. Sonra küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. İşte bunu kim başarırsa imanın bütün lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Ama bakın kardeşlerim, bir adam geliyor karısını zinada gördüğünü anlatıyor. Sonra bak bir vaka zikredin. Bir yere bağlayacağım bunu. Tabii şahidi yok. Şahit olmayınca da o an eşlerine zina isnat edip de şahit olmayanlara kaç sopa vurulur? 80. Ebedi de şahitlikleri ne yapılmıyor? Kabul olmuyor. Nur suresi böyle diyor. Adamın şahidi yok. Ne yapacak? Ne yapacak? Adam kara kara düşünüyor. Hem karısı zina etmiş, namusu kirlenmiş, hem ispat edemiyor, hem de 80 sopa yiyecek, hem de onun yüzünden. Yani fiili işleyen başkası Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Ayetlerini indiriyor. Liyan ayetleri iniyor. Ne yapıyor? Kadın ve erkek çağrılıyor. Yapmadıklarına, yani yapmadığına dair yemin ediyor. Sonunda Allah'ın laneti, öbürü de gazabı üzerime olsun diyor. Kadı da boşuyor. Bakın şimdi sona geliyorum. Allah Resulü kadına diyor ki, bak ahiret ateşi çok çetin diyor. Yaptıysan söyle. Yani burada arın Allah'ın huzuruna tertemiz çık diyor. Enes diyor ki kadın şöyle bir durdu diyor. Ufka şöyle bir baktı diyor. Ben diyor alnıma kara çalmayacağım dedi ve olayı inkar etti diyor. Yürüdü gitti diyor. Ne yaptı bu? Yaptığı olayı kabullenemedi yüzüne çıkınca. İnkara gitti. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Okuyun bak Bukhari, Müslim'de dahil bütün hadis kitaplarında gelen o vaka. Eğer diyor bu kadın şöyle şöyle şöyle esbapta bir çocuk doğurursa bu zinadan diyor. Eğer bu kadın diyor şöyle şöyle şöyle diyor bir çocuk doğurursa bilin ki diyor kocası ona iftira etti diyor. Ama ikisinde de dokunmayın diyor. Kadın doğum yapıyor. Çocuk doğuyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibi zinadan oluyor. Ama dokunmuyor. Çünkü yemin etti. O laneti zaten ne yaptı? Aldı. Allah Azze ve Celle günahına tövbe etmeyi bilenlerden eylesin. Amin. Bu kadın gibi burnunu dikip de ahireti inkar edenlerden eylemesin. İşte kişi sevdiğiyle bir aradadır hadisini bağlamak istiyorum bu noktada. Müminler, itaatkarlar bir aradadır. Fasıklar, isyan eden mücrimler de nerededir? Bir aradadır. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Aynen alemin dediği gibi baktım diyor. İkisi de topal diyor. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhede la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyk velhamdülillahi rabbil alemin.